श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 13 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भव स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचर्णोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरुतवत् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तक समान कोई हमारा इतना तेजी प्रेमी नहीं होता। हमारा कोई नहीं होता और हमारा तो हमारे परम पिता परमेश्वर है। एक ही बात है, एक बात इनको मांग लेंगे, सीधी सरल बात है। और पिता को माना ही जाता है, पिता को देख नहीं सकते, पिता को जान नहीं सकते, मानते ही है पानते ही, क्योंकि पिता के बनते समय में हमारा अस्तित्व था ही नहीं, हमारा अस्तित्व था ही नहीं, केवल जल की बूंद से हम बने। वो बूंद क्या जाने किसका है, और वो पता नहीं होता, केवल मानते हैं कि हमारे पिता है। ऐसे माँ को भी मानते हैं कि ये हमारी माँ है, जानते नहीं, जान सकते नहीं। पिता के वक्त में तो हम बड़े ही नहीं थे, माँ के बगल में हम बन गए थे, पूरा शरीर बन गया था, परंतु माँ बने हैं उस समय है, हमारे किसी को याद नहीं है। किसी को याद है तो बताओ, बोलो भाई, हमारे को याद है कि हम अमुक माँ के बेटा है, अमुक माँ के यहाँ हमने जन्म लिया है, ऐसा याद किसी को नहीं है, किसी को याद नहीं है कि हमारी माँ को हमने देखा है, माँ को देखा है, पीछे देखा है, माँ के शरीर को देखा है, माँ के गोदी में पड़े हैं, माँ का दूध पिया है, उससे ही हम बने हैं। परंतु माँ को जान नहीं सकते, माँ बाप को मान नहीं सकते, जान नहीं सकते। जब एक माँ बाप अपने व्यक्तिगत माँ बाप है, उनको भी हम नहीं जानते, तो संपूर्ण संसार के माँ बाप है उनको हम कैसे जाने। अपने व्यक्तिगत माँ बाप को भी नहीं जान सकते, जानने की शक्ति नहीं है, तो जगत के सबके पिता ईश्वर अंश जीवा विनाशी, ईश्वर को जान नहीं सकते, मान नहीं सकते है। ये मानना को जानने से कम नहीं है, क्योंकि हम है ना, हमारा अस्तित्व पिता के बिना है ही नहीं, पिता के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। इस वास्ते मानना है ये जानने से अधिक कर सकते हो कम नहीं है, मानना है कम नहीं है। ऐसे ही हमारी सभा अस्तित्व हमारे पिता से है, तो परमात्मा हमारा परम पिता है ऐसे हम मानते हैं। जो परम पिता है वो ही जगत का पिता है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो हम ईश्वर के अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है। और सहज सुख राशि, सहज स्वरूप है, सुख हमें सुहाता है, दुख सुहाता नहीं। क्यों नहीं सुहाता? के दुख हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा सहज स्वरूप सुख रूप है। तो वे दुख कहां से आया भाई? दुख को संसार को अपना मान लिया इससे आया, शरीर को अपना मान लिया इससे दुख आया है, नाशवान चीजों को अपना मान लिया इस बार दुख आया है। क्योंकि हम चेतन अमल सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि है, दुख है नहीं उसमें। ध्यान दे, थोड़ा ध्यान दे, अपना स्वरूप सहज सुख राशि है। सुख राशि रास रास ढेर हुए थे ढेर, मानो कोई सुख सुख सुख राशि है, दुख है ही नहीं। दुख क्या है कि संसार को अपना माना इसे दुख है। हरेक भाई को हरेक बहन को ये मानना है कि दुख संसार को अपना मानने से हुआ है। अगर इस बात पर विश्वास कर ले कि दुख को अपने संसार को अपना मानने से हुआ है तो दुख को नहीं मानेगा, संसार को मानेगा नहीं। संसार को शरीर को अपना मानना उसे दुख हुआ। शरीर अपना है नहीं, को ध्यान नहीं सुने आप। जो चीज मिलती है और बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, ये कसौटी एकदम पक्की है, ये बात एकदम सच्ची है। जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी चीज नहीं होती। तो शरीर जितने मिले हैं जरूर बिछड़ेंगे, जरूर, ये जरूरी बात है। सिर्फ शरीर है, कैसे शरीर छूटेगा? उसे ही छूटेगा। और मिला है माँ के पेट में बना है और छूटेगा, बुद्ध मिला है और बना छूटेगा। तो जब शरीर भी छूटेगा तो दूसरी चीजें कैसे रबड़ी रहेगी? धन भी मिलता है छूट जाता है, घर भी मिला है छूट जाता है, कुटुंब में मिला है छूट जाता है, और जितनी चीजें मिली हुई सब छूटती है। उसको हम जानते हैं, धन मिलता है छूट जाता है, उसको अपने मानने से ही दुख होता है। अपने अगर ना माने तो दुख नहीं होता। ये सब चीज अभी सत्संग मिले हैं और दूर हो जाएंगे, तो ये हमारे नहीं है। हमारा तो वो है जो पहले से हमारे मिला हुआ है, पहले से ही, और छूटता है ही नहीं। इस बात को मान लें तो बहुत बड़ा आनंद हो जाए। आप विचार करो, जो मिलती है छूट जाती है वो चीज हमारी नहीं होती। अगर इस बात पर विश्वास कर ले और ऐसा मान ले तो लखपति करोड़पति अगर कंगना हो जाए तो दुख नहीं होगा। क्योंकि धन हमारा था ही नहीं, मिला है बिछड़ेगा, मिलेगा और बिछड़ेगा जरूर, और मिलने वाली बिछड़ने वाली चीज हमारी होती नहीं, हमारी मिली हुई पहले से, तो पहले से मिले हुए परमात्मा है, छूटेंगे नहीं कभी। इन बात के बारे में विश्वास कर रहे हैं, बहुत आनंद की बात है। ये बात भीतर बैठ जानी चाहिए भीतर, कि जो संसार की चीजें है वो मिलती है बिछड़ जाती है, भाई बंधु मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, स्त्री मिलती है बिछड़ जाती है, बेटा बेटी मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, संबंधी मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, तो मिल जाते हैं बिछड़ जाते हैं, वो अपना नहीं होता। अगर इस बात को आप स्वीकार कर ले अच्छी तरह से, तो मिलता है बिछड़ जाता है वो हमारा नहीं होता, तो आप बताओ दुख कैसे होगा। विचार करो, ये व्याख्यान नहीं है, सुन लिया राजी हो गया या नहीं, विचार करो। अगर धन हमारा है तो हमारे से बिछुड़ना चाहिए नहीं, अगर बिछुड़ जाता है ये सच्ची बात है, मिलता है बिछुड़ जाता है, जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो हमारा नहीं होता, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। होता हो तो विचारो, आप बोलो कि मिलती है बिछुड़ जाती है चीज हमारी होती है, ऐसी हमारी नहीं होती। इस बात को ठीक समझ ले, बहुत फायदे की बात है, जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो हमारी चीज नहीं होती। आप हम सब मिल गए और थोड़ी देर में बिछुड़ जाएंगे, तो हमारे कैसे हुए? प्रेम करो, आदर करो, सत्कार करो, आराम पहुंचाओ, हित करो, सेवा करो, ये बात ठीक है, सेवा करो, हित करो, वो सुख पहुंचाओ, ये बात तो बड़ी काम की है, पर वो अपना है ऐसा मत मानो। सेवा करो और उसका फल चाहते हो, ये भी गलती है, क्यों जिससे सेवा करते हैं वही चीज मिलती और बिछड़ने वाली, मिलने वाली जो बिछड़ने वाली होती है। धन से सेवा करो, धन भी मिलने वाला बिछड़ने वाला है, शरीर से सेवा करो, शरीर भी मिलने और बिछड़ने वाले हैं, कुटुंब भी है वो मिलने और बिछड़ने वाले हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, इन बात पर ध्यान दो, क्या सेवा करोगे, सेवा वाली चीजें मिलती है बिछड़ती नहीं है क्या? तुम जो मिलने बिछड़ने वाले हैं उनकी मिलने बिछड़ने वाले के द्वारा ही सेवा करनी है, हमारी चीज से सेवा करनी नहीं है, मिलने बिछड़ने वाली चीजों से ही मिलने बिछड़ने वालों की सेवा करनी है, उसका फल भी चाहना, वास्तविक फल के साथ भी हमारा संबंध नहीं है, उसे चाहना भी करना गलती है, क्योंकि वो भी मिलने बिछड़ने वाला है। सेवा करो, मिलेगा तो वो भी बिछड़ जाएगा। एक कसौटी रखे, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती, इसको स्वीकार कर ले, मान ले, भीतर से स्वीकार कर रहे हैं कि मिलने बिछड़ने वाली चीज है वो हमारी नहीं है। स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भतीजे हैं, भौजाई है, सब मिलने और बिछड़ने वाले हैं, सभी मिलने और बिछड़ने वाले हैं, अगर ऐसी बात को स्वीकार कर लें तो कितने आनंद की बात है। किसी का बेटा मर जाए दुख होता है, पर बेटा मिलने और मिलने वाला ही है। पहले हमारे साथ था ही नहीं, मिल गया और मिस गया। ये धारणा कर, धारण कर ले अपना, स्वीकार कर ले इस बात को, पक्का मान ले जो मिलने वाला और बिछड़ने वाला है वो हमारी वस्तु नहीं है। कितनी बढ़िया चीज है, मिलने वाले और बिछड़ने वाले हैं, उनको मिलने वाले बिछड़ने वाले बस वस्तुओं के द्वारा ही सुख पहुंचाओ। जो पहले से मिले हुए हैं उनसे सुख पाने की जरूरत ही नहीं है। मिलने वाली बिछड़ने वाली वस्तुओं को मिलने वाली वस्तुओं के द्वारा सेवा रूप पहुंचाओ, सेवा कर दो, फिर उसका फल भी मिलने बिछड़ने वाले हुए वो फल है ही नहीं। उसमें आसक्ति करो वो मिलने बिछड़ने वाला है, उसमें आसक्ति न करें। ये सुगम बात है, कठिन नहीं, और दुख मिट जाएगा। इन बात को हम स्वीकार कर रहे हैं तो दुख नहीं रहेगा। दुख दुख मिटने के लिए करते हैं, सब उद्योग करते हैं, धन कमाते हैं, काम धंधा करते हैं तो दुख मिट जाए इसके लिए करते हैं। दुख मिटने का तरीका ही है, बिल्कुल दुख मिट जाएगा। इसमें शंका हो कुछ है तो बोलो, शंका हो ही नहीं सकते। रामायण कुछ बातें है दिया, बात एकदम समझ में साफ आवे कि भाई जैसे मिलने वाली चीज बिछुड़ने वाली ही है, और सत्संग करना हो तो एकदम साफ दिखे, सत्संग करने करते समय एकदम साफ समझ में आती है। लेकिन जब जैसे कुटुंबजनों का वियोग हुआ या अपनी वस्तु जिसको अपने प्रिय मानी और उस वस्तु से हमने खूब सुख लिया और उस वस्तु का वियोग हुआ, उस समय क्या है वो झटका सा लगता है, दुख होता है। अच्छा फिर सत्संग सुनते हैं तो समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ दुख हो जाता, दुख कम हुआ है मतलब फर्क पड़ा है, लेकिन एकदम पूरा जैसे वस्तु वियोग हो गई कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये नहीं हुआ। देखो आपको बात बताओ है, बैठो ध्यान देकर सुनो। जो कम होता है वो मिटने वाला ही होता है। नहीं आवाज समझ में आवे कि कम होने वाला है वो बिल्कुल मिटने वाला होता, मिटता है, देखते हैं सामने लोगों का मिटा है और आपका उदाहरण देखते हैं, आपके फर्क नहीं पड़ता, ये भी देखा है, लेकिन पूरा मिट नहीं रहा है। यूं मिट नहीं रहा है कि मिटा नहीं रहे हैं, ये बताओ। नहीं महाराज जी, मिटाना चाहते हैं ये बात नहीं है, ये तो वादा क्या है बताओ। वादा तो क्या है मतलब उनसे महाराज जी है ना, जैसे उनसे थोड़ा सा सुख लेने की प्रवृत्ति जैसे हमारे मन के अनुकूल कर ले तो अच्छे लगने लग जाते हैं। अनुकूलता अनुकूलता रहेगी। अरे ये बात जानते हैं मर्जी, अब इस बात को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छी तरह नहीं जानते, भय है, अच्छी तरह जानने पर दुख होता नहीं। पर मारे जी जिनसे जैसे अनुकूल चलते हैं तो उनका वियोग होता है, तो वियोग का डर भी लगता है और भीतर फर्क पड़ता है। डर तो लगता है, उसका वियोग साथ है नहीं, संयोग से आते हैं, और संयोग से आना यही भूल है। अब नहीं वो तो भूल तो है, अब ऐसी स्थिति में क्या साथ तो भूल है? भूल छोड़ दो, भूल भूल नहीं छोड़ोगे क्या छोड़ोगे, और क्या छोड़ोगे बताओ, आप बताओ, भूल को भी नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे। नहीं छोड़ना तो चाहते हैं, मना कौन करता है, मना तो अब क्या सुख लेने से छूटती नहीं है, छोड़ देते हैं बात नहीं है। नहीं नहीं अब उसे अनुकूलता चाहते हैं, सुख लेते हैं इसलिए छूटती नहीं है, तो सुख लेना ही नहीं चाहिए। महाराज जी सुख लेना नहीं चाहते, लेकिन क्या है कि वो ऐसी प्रवृत्ति पड़ी हुई कि अच्छा लगता है, वो स्वाभाविक अच्छा लगता है, तो फिर सत्संग नहीं करना चाहिए। सत्संग करने से धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है, लेकिन अब साधन धीरे धीरे धीरे धीरे नहीं है, ये तो एकदम है, ये बात भी समझ में आती है, एकदम काम होने वाला, सावधानी क्या बरते हैं इसमें, कोई साधने कोशिश नहीं, भूल मिटानी है, भूल मिटानी है, इनके सिवाय कुछ नहीं साधन, एकदम बढ़िया साधन है। भूल मिटा देने, ठीक विचार करो आप, आज अभी मिटा दो, अभी छोड़ दो, अभी छूट जाएगा, अभी इसी क्षण ही, इसमें भविष्य नहीं है। खूब विचार करो आप, गहरा विचार करो, व्याख्यान की जरूरत नहीं है, व्याख्यान की जरूरत नहीं है, इसको विचार करो आप। और ये भूल तो मिटेगी ही, भूल है, भूल भूल नहीं है, क्या है, क्या सावधानी है। आप बताओ, वस्तु मिली और फिर छूट गई तो क्या असावधानी है, क्या इनका पता नहीं आपको, बताओ। सिद्धांत रूप में तो आप बात मान्य है, मन भी और दिखे भी है कि भाई तो आप स्वीकार कर लो, भूल मिट सकती है, लेकिन खुद पर घटाते हैं ना तो लगता है भाई कि आसक्तियां हैं, तो आसक्ति जितनी सेवा करेंगे नहीं तो मिटेगी नहीं, जल्दी सी दिखती है। ये बात हमारे जस्ते नहीं, जो मिल जाए जो बिछुड़ जाए वो चीज हमारी रहती नहीं, हमारी हो सकती नहीं, हमारी कौन हो सकती है चीज जो मिलते नहीं है बिछुड़ती नहीं है, मिली हुई है बिछड़ती नहीं है, वो हमारी है। इतनी बात है, इतनी बात है, मुझे पहले से मिली हुई है बिछड़ती नहीं है, वो वस्तु हमारी है, और जो मिलती है बिछड़ जाती वो हमारी नहीं है। इस बात को मान लेना चाहिए, मान तो मर जाएगा। इसको नहीं छोड़ते हो, ये अपनी गलती है, अपनी गलती है, अपनी गलती से अपने दुख होता है। सोचो, गहरा सोचो, गहरा सोचो, अरे भाई गहरा सोचो, मिलती है बिछुड़ती है वो चीज हमारी नहीं होती, कैसे हो हमारी, कैसे खुश होती हो। अब इतने मिले हैं, थोड़ी दिन बाद छूट जाएंगे, तो एक आदमी मिलते हैं दुख होता है, इतने छूट जाता दुख होना सही है, एक पुत्र मर जाने से दुख होता है, इतने आदमी मिल गए और सब छूट जाए तो दुख होना चाहिए, होता है दुख। तो मिलने वाले बिछड़ने वाले को अपना नहीं मानना है, ये तो प्रत्यक्ष है, ये बताओ, संदेह है नहीं इसमें, आप स्वीकार करो इस बात को कि मिलने बिछड़ने वाली अपनी चीज नहीं होती। हमें तो ये तो बहुत बढ़िया चीज लगी, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती, क्या वो अपनी होती है क्या, ये मुश्किल करो। स्वीकृति महाराज जी, इतनी दृढ़ता नहीं है स्वीकृति में कि एक बार स्वीकार करने का काम हो गया। दृढ़ता नहीं है तो आपको दुख मिटाना नहीं है, दुख मिटाना ये बात नहीं, मैं मानता नहीं आपके कहने, मैं ये बात मानता नहीं, दुख मिटाना है। मैं आपकी बात मैं नहीं मानता, मैं आपकी बात मेरे समझ में, ये बात नहीं है कि स्वीकृति करना चाहते हैं, ये बात नहीं है, दुख मिटाना अभी दुख मिटा है ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते, ये बात तो ठीक है, तो बस ये बात ठीक है, बोलो इस बात को बोल लो, ये धीरे धीरे मिटने वाली नहीं है चीज। आप बात भी समझ में आवे, धीरे धीरे मिटने वाली नहीं है, पर लेकिन मूल में चीज ये समझ में नहीं आती कि सुख शक्ति है तब तक तो ये मिटेगी नहीं, जल्दी ही आती, और इतनी स्वीकृति तेज है नहीं, इसलिए बोले अब समय लगेगा, यूं एक निराशा सी हो रही है। समय लगेगा ये बात सच्ची नहीं है, सत्संग करते हुए समय 8, 10, 15, 20, 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, कब छूटेगी, छूटेगी नहीं, कभी नहीं छूटेगी, एकदम छूटेगी, एकदम छूटेगी, छूटेगी नहीं तो 25, 30, 40, 50 वर्ष सत्संग करते हैं क्या उनका दुख मिट गया, लगता है कि कम होती होती एक सीमा तक कम हो जाएगी फिर ना, ना ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, पक्की बात है, ये है ही नहीं, धीरे धीरे छूटते हो, 50-60 वर्ष हो गए, धीरे धीरे छूटते छोड़ने चाहिए, कम तो पड़ी है, कम पड़ी वो बैठने वाली होती है, बैठने वाली नहीं होती, कम पड़ती ही नहीं, या कम पड़ती है वो बैठने वाली होती है, और बैठने वाली पट बैठी जा रही है। केवल आपकी पकड़ी हुई है, आप मानते नहीं है। मैं मेरे कारण से मान लो कि जो मिलती है बिछुड़ती है अपनी चीज नहीं होती, पक मान लो, एकदम सच्ची, एकदम सच्ची बात है। मैं गांव गांव फिरता था, अब विचार कम हो गया, अब फिरना नहीं है, तो क्या दुख हुआ बताओ। और हमारे को जो मिलते हैं, मिले हैं, क्या ये भाई है, हमारी बहन है, हमारे बाप है, बेटा है, क्या बताओ, ये बात सच्ची है नहीं। गांव गांव फिरता था, वो फिरना विचारिया में नहीं फिरना है। ये तो छोटी सी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कर लो, कर लो, कर सो तो कर लो, करो तो। ये विचार नहीं होता है, जैसे सुखा शक्ति का त्याग करने वाला है, ये आप शरीर से जो जिस शरीर पर आप आता उस समय है, ये थोड़ा मान बढ़ेगा, थोड़ा अपमान होता उस समय है, इनमें जोर आता है, ये तो सामान्य बात विचार के नहीं। अरे मान हरदम रहता है क्या? रहता नहीं, पर अपमान ऐसा बड़ा खारा लगता है कि पूछो मत। खारा लगता है तो छोड़ना चाहिए, खारा लगने पर भी छोड़ दे नहीं तो दूसरा उपाय है ही नहीं। जो खारा लगता है वो भी आपने छूटता नहीं, प्यारा लगता है क्या छूटेगा? बिना मतलब घर बैठे बैठे अगर मान लो कोई आदमी तंग करे तो फिर उस समय मर्जी रहा नहीं जाता, ये सब ज्ञान आन उस समय थोड़ा काम कम करता है। हमारे गाँव को माना नहीं, ज्ञान को माना नहीं, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि मिलने बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती। अगर इसको पक्के मान ले तो मान का सुख नहीं होगा, छोड़ने से दुख नहीं होगा, बिल्कुल पक्की बात है। मिलने और बिछड़ने वाली चीज है, इसको मान ले बिछड़ने वाली है, बिछड़ जाए तो दुख नहीं होता। बूढ़ी माई या बूढ़ी बूढ़ी कहती है, हमने ये नहीं समझा था कि बेटा हमारा मर जाएगा हमारे से पहले, ये हमने सोचा नहीं था, तो तुम्हारी गलती हुई तो वो तो बिछड़ने वाला है ही, तुम मरो तो बिछड़ेगा, वो मरो तो बिछड़ेगा, दोनों मरो तो बिछड़ जाएगा, सोती बात है ही नहीं। आपका आपके बेटे का संबंध है, कद वो तो मरेगा, कद आप मरोगे, कद दोनों मरोगा, चौथी बात क्या हो गई बताओ। आप मरो तो वियोग, वो मरो तो वियोग, दोनों मरो तो वियोग, तो संयोग वियोग होगा ही। आप मरो तो वियोग, वो मरे तो वियोग, दोनों मरो तो वियोग, चौथी बात है नहीं बताओ, चौथी बताओ, चौथी बताओ। जब कभी मानो एकदम मान लो, हमारा कोई व्यसन कम था क्या? गाँव गाँव आता बीकानेर में थे, वहां जाने लगे, राम प्रसाद जी बोले जाते क्यों हो, तो तुम तो फिरते फिरते हो, हम जैसे कुत्ता रोटी के लिए चाहिए, ये मैं ठीक हमें लोग आ जाए, लोग आ जाए, तो लोग परवाही नहीं करते तो हम भी परवाही गए। गुवाहाटी गए, आप जाओ क्यों, वो तो आओ तो बैठे रोक रहा हूं मैं, हम टी है गए सत्संग में जाए, सत्संग में जाए, क्यों टी है वहां, रोटी के टुकड़े दिए, कुत्ता टी है, कुत्ता टी है, कुत्ता जी तेरे हम ही देते तो कल तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, ठहर जाएंगे। बाजार बंद कर दिया, बाजार कल आपको छोड़ेंगे ही नहीं, ठहर जाएंगे, बीती हुई बात है, कल आपको छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, भिक्षा करी वे चलो, ऐसा पासाम चलो, वैष्णो वे चलो, वैसे लो, बाजार बंद करिए, सब सत्संग करेंगे तो हम भी ठहर जाएंगे, तुम तो पैसा कमाओ रहे, हम बड़बट्टी है, ये तो बेटी की बात है। इस बात का फर्क नहीं है, ये आपके सुख की वासना भीतर, और सुख की वासना करते हैं, और सुख की वासना छोड़ते नहीं, छोड़ दो छूट जाएगा, छोड़ दो तो आज छोड़ दिया, अभी अभी अभी अभी इसी क्षण आप जितने बैठे हो इसी क्षण हम छोड़ जाएंगे, आज आज छूट जाएगा आज ही। मैंने अखबार में पढ़ा, बहुत वर्षों की बात है, नागपुर में कहां थे, आपस में प्रचार करते थे कि छोड़ता नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मैं छोड़ता हूं, जाकर अपने से माई कह दिया, माई भिक्षा दो, फिर से ही नहीं हुआ, स्त्री को मां कह दिया, कह दिया कह दिया और कह दिया, एक अखबार मैंने पढ़ा का छोड़ दिया, छोड़ दिया, अब मां कह दिया, हमने कह दिया, अब हमारा संबंध नहीं, मां कर भिक्षा मांग ले, भिक्षा ले बस, मां है हमें। ऊपर से छोड़ना अंदर में कठिनता आ रही है, कठिनता है, छोड़ जाता ऊपर से तो हम तो मानते नहीं भाई, हम तो नहीं मानते, आपको मानते आप तो नहीं, पर हमको तो दिखता है हमारे भीतर, इसलिए दिखता है वो। नहीं नहीं, इसमें युक्ति बताओ कोई, अनुभव कर तो छूट जाएगा, बिल्कुल छूटने वाली वस्तु है, बिल्कुल एकदम छूटने वाली वस्तु है, इसमें संदेह नहीं है, छूटने वाली है, छूट नहीं रही, इसमें दिखती है, छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ना तो चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप अगर छूटते नहीं, हम अगर छोड़ते नहीं हो, छूटते नहीं है, छोड़ते नहीं हो। अच्छा, छोड़ना चाहे तो कौन क्या बात है आपके बताओ, अगर छोड़ना चाहो तो क्या बाधा है, एकदम हम छोड़ना चाहते हैं, क्या बाधा है, अरे एकदम छूटेगी, मरोगे तो एकदम छूट जाएगी, भूल जाओगे, पता ही नहीं है, इसका पहचान है कि आपसे पहले कहाँ थे, वह माँ बाप भाई स्त्री पुत्र सब थे, वे आज याद ही नहीं है, छूटा है कि नहीं, तो ये क्यों छूटेगा, बिना छूटे कैसे होगा, है याद बताओ, हमारे हम जगह थे, हमारे माँ बाप थे, भाई थे, हमारी स्त्री थी, पुत्र थे, सब छूटा है, सब छोड़ने वाले, सब भी इधर सब बैठ, सब छोड़ने वाले, अरे बताओ पहले तुम याद बताओ, प्रत्येक बात है एकदम, है कि एकदम तत्काल छूट सकती है, खुद की तरफ देखते हैं तत्काल छूटने वाली नहीं है, अभी थोड़ी भाई अभी सत्संग विशेष करेंगे, अभी नहीं होगा, उस समय छुट्टी है, जब उससे निकले उससे सुख चाहते हो, सुख चाहते हो, सुख चाहते हो, और ये है बीमारी है, सुख चाहते हो, सुख चाहना छोड़ दो छूट जाएगी, सुख चाहना छोड़ दो छूट जाएगी, उसे संयोग जन सुख है, विषयेन्द्रिय संयोगात, स्मृषेन्द्रिय संयोगात, या तो दग्ने अमृत हो पैसा विष विवाहतम, संयोग से सुख चाहते, सुख सुख चाहना यही है, सुख है यही बंधन है, यही बंधन है, यही बंधन है, सुख नहीं चाहो तो बंधन है ही नहीं, सुख नहीं चाहो तो क्या बंधन है, बंधन है, सुख रहेगा नहीं, स्थूल दृष्टि से सुख भी नहीं चाहते हैं, ये बात मेरे को दिखती दिखती है, सुख रहेगा क्या, नहीं नहीं, स्थूल रूप से कि हम किसी से सुख चाहते हैं या किसी कोई सुख दे दे, ये बात चाहते नहीं, भीतर सुख से कोई वासना है तो हमको पता नहीं, हम जहाँ तक जानते हैं उतने हमारे विचार से नहीं चाहते, आपने सुख चाहते हो, सुख नहीं चाहते तो बंधन, बंधन का कारण कारण है ही नहीं, गीता में साफ लिखा है, रस तो फलम दुखम सत्वा संजायते ज्ञानम, तो रजो में उसे मोह है, तो रजोगुणी सुख है। विषेन्द्रिय संयोगात यतदग्रे अमृतोमम परिणाम विषम तत्सम राजस्मृतम, वो राजसुख है। राजसु को छोड़ दो सुख जाएगा, सुख चाहते सुख मिलेगा क्या? रहेगा सुख रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा, उसे छोड़ना नहीं रहेगा, उसे छोड़ने में क्या क्या जो रहे हो, जो रहेगा ही नहीं, रख सकते ही नहीं, ताकत ही नहीं आपकी रखने की, तो छोड़ दो। अगर जहर की तरह होगा बिल्कुल सुख छूटेगा, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। आप देखो कि सत्संग में आपको पैसा मिलता नहीं, क्या पैसा पैदा होता है यहाँ? क्या कोई चीज मिलती है? फिर सत्संग में क्यों बैठे, क्यों आए बताओ? चीज वस्तु मिलती नहीं, भोजन मिलता नहीं, आराम मिलता नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, फिर क्यों बैठे हो? जो मिलने बिछुड़ने वाला नहीं है वो सुख मिलता है, इस लोभ से बैठे हो, और क्या लोभ है? और सत्संग में क्या है? तो पक्का मान लो बिछड़ने वाला है उसको छोड़ने में। चाक चाक सब छड़िया माया रस खा रहा हो, चाक चाक सब डोरिया बार खा रहा हो, चाक चाक सब छड़िया। तत्काल वाली बात है ना, ये सिद्धांत रूप से ठीक दिखती है लेकिन खुद को देखते नहीं दिखती, इसको खुलासा करो आप। तत्काल वाली बात खुद के ढंग से एकदम समझ साफ नहीं आ रही, साफ आवे तो मांगती हुई हो सकती है दिखता है, पर ये यूं साफ। मैं कैसे करूं? पकड़ो तो आप, और पकड़ू मैं कैसे हुआ? आप बात मान लो और छोड़ दो तो छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, बिल्कुल छूट, संदेह नहीं है। मैं भी विश्लेषण करूँ छूट जाएगा कैसे? मैं कितने बजे हम छोड़ते ही नहीं, छोड़ता नहीं, ये नहीं है छोड़ते नहीं हो। ये सब बैठे देखो, अपने बाप के घर छोड़ दिया नहीं, अपने पिता का घर है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, कुटुंब का कुटुंब है, छोड़ दियो माए नु कौन छोड़ है, माए ने बड़ी याद करे मारा भाई, मारा भाई अगली जावे है, एक को एक बूढ़ी परदादी पूछो, परदादी को भी परदादी हम भी जावे, परदादी पूछो, परदादी को पूछो याद करती है क्या? दिन भर आठ बार में एक बार भी याद नहीं करती, याद आता ही नहीं। नहीं महाराज जी, मैं तो देखी बूढ़ी बूढ़ी के मारे भाई कन जाऊँ 60-70 साल की माया, भीतर कौन छोड़े, ऊपर ही छोड़े खाली, तो भीतर छोड़े ये भी है, भीतर से छोड़े भी है, दोनों है, दोनों मिलेगी आपको। भीतर से छोड़ने वाली मिलेगी, तो छोड़ना नित्य है, न छोड़ना अनित्य है, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। साधु होते हैं, साधु छोड़ते हैं नहीं, सच्चा साधु हो जा कोई भीतर से तो छूटता है नहीं छूटता है, छोड़ता है, छूटती है नहीं छूटती। बोले स्वयं की स्वीकृति नहीं हो रही है, यूं बोला है स्वयं की स्वीकृति क्या है, वो स्वयं की स्वीकृति नहीं, स्वीकृति है स्वयं की स्वीकृति, स्वयं की स्वीकृति क्या है पूरा मैं समझा नहीं। बोले स्वीकृति होती है ना, जैसे एक तो बुद्धि की स्वीकृति होती है, तो बुद्धि की स्वीकृति तो ठहरती नहीं है, तो स्वयं की स्वीकृति, हम स्वयं जो परमात्मा का अंश हम ही वांस हो, हमारी स्वयं की स्वीकृति हम कैसे करें, वो क्या है ये पूछ रही। स्वयं की स्वीकृति तो स्वयं छोड़ने छूटेगी, मेरे कहना मेरे कहना कैसे छूट जाएगी? स्वयं आप न छोड़ो हम कैसे छुटा देंगे? आप छोड़ो तो छूट जाएगी, यही हम मानते पक्का, कोई संदेह नहीं है, आप छोड़ छूट जाएगी, शर्त छूट जाएगी, साधु बने हैं और सब साधु है, माँ बाप बने नहीं है। सब साधु बने उसे माँ बाप मर गए नहीं है, जीते वो माँ बाप है, जीते वो छोड़ देना नहीं छोड़ते, ऐसे भी साधु होते हैं छोड़ते ऐसे भी होते हैं, कभी याद ही नहीं करते, कागज पत्र ही नहीं, पहचान भी नहीं। साधु हो गए कागज पत्र भी नहीं, हमारे को पूछो हमें याद नहीं है, कभी पत्र दिया वो याद नहीं, हमें याद नहीं, वो कभी दे दिया भूल में तो पता नहीं, हमारी बस समझ में दिए ही नहीं पत्र, छूटता है ना। पत्र देकर इन्हें पूछा अगर राजी खुशी हो क्या है क्या है, पश्चात भी नहीं मनवाते नहीं। देखो मैं अपनी बात बताऊं भाई, आप जानो आपकी बात आप जानो। मैं कलकत्ते रहता था तो कलकत्ते हमारे गुरु भाई अमरनाथ जी आए, उन्होंने कहा मेरे पत्र देना है, तो मैं तो कहता ही नहीं, मेरे पर चिढ़ गए कि आप पत्र भी नहीं कह सकते, कर्ण जी बाबा नहीं कह सकते, मैंने कभी कहा ही नहीं कर दो मैं जी बाबा तो जी रहा हूँ आप सामने, हमारे गुरु भाई चिढ़ गए कागज देना है, मैं कभी कागज दिया नहीं साधुओं को भी, जहाँ चेला बनते हैं उनको भी पत्र दिया गोदी में, हमारे गुरु भाई थे चमन राम जी उनको पत्र दिया, सूर्य में साहब ने दोनों का पत्र मिलकर फाड़ दिया थक दिया, पत्र दिया भी लगा नहीं, उन्होंने पत्र दिया मैंने सुन दो फाड़ फेंक दे, कोई देखा का क्या मतलब, दोनों ने फाड़ दिया, हमारी बीती हुई बात है। और हमारे गुरु जी हो गुरु भाई हो आप बताओ मेरे को पहचानते ही हो, कभी भी पत्र दिया का मेरे को पहचानने वाले बहुत है आदमी, मेरे साथ रहना है परसों से, तुम कितना परेशान रहते भाई कितना 48 वर्षों में बताओ 48 वर्षों में कभी पहले पत्र दिया गया, 48 वर्षों है तेरे को दिया गौरव को दिया गुरु को दिया, मेरे को नियम नहीं है नहीं पत्र दूंगा नियम नहीं है, पर मन में नहीं आती पत्र देने, मन में नहीं आती ऐसा, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे मन में चाहना है कि ये रहे मेरे को तुम जाना क्या तेरे क्यों रहते हो ये घर जान दे तो अच्छा भेजाओ भेजाओ, चाहता हूँ मेरे पास रहे, नहीं चाहता हूँ चाहता ही हूँ, मेरे सौगंध नहीं है, मैंने कोई नियम नहीं लिया है कि पता नहीं देंगे, ऐसा नियम नहीं लिया, पता नहीं क्या मतलब क्या है। एक पंडित आए थे हमारे गोरखपुर में कथा करते थे रामायण की बड़ी सुंदर, वो कहते हमारे पिताजी दंडी स्वामी है, वो आते हैं बच्चों का प्यार करते हैं स्नेह करते हैं, मैं तो दूर हम क्या मतलब है हम क्या मतलब है, हम कहते छोड़ते ही नहीं साधु बने हुए दंड स्वामी है, लड़का कहता है हम क्या मतलब है दंड स्वामी बने दंडी दंडी ऊंचे होते हैं, तो तुम्हारे सबका कायदा नहीं है बोझ नहीं करते, ये छूट छूटता तत्काल छोड़ता, तत्काल आज छोड़ दो, अभी अभी आज देवी से बैठे हो, अभी छोड़ दो, अभी छूट जाएगा, अभी अभी अभी अभी अभी छोड़ दिया, छोड़ दिया, बस छूट जाएगा, छूट जाएगा, बोलो कर दो परीक्षा कर लो, हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, छूट गया, छूट गया, छूट गया, बस ये तो सीधी बात है, सरल बात है, एकदम सीधी। आप छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, छोड़ना नहीं चाहे कह सोचेगा, एकदम छोड़ता है, एकदम छोड़ना चाहे छूट जाता है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। आप लोग क्या जानते भी नहीं छूटता है, ऐसा तो बैठे जो पूछ लो, करुणा को पत्र दिया करें, यह तो सीधी बात है, बरोबर सीधी सर, एकदम छूट जाता है, एकदम छूट जाता, छूट ही जाएगा बिल्कुल ही। अब जो स्त्रियां विधवा है, जो स्त्रियां कुंवारी है, अब छोड़ देंगे, अब छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छूट जाएगा, हृदय से छोड़ दे, छूट जाएगा। हम तो कहते हैं छूट जाएगा एकदम, तो भाई हमारे को संबंध नहीं, तुम तुम्हारे, हमारे हमारे, बस जयराम जी, बस तुम तो छोड़ रहे, हम गए कठिनता है ही नहीं, छोड़ना चाहो तो क्या कठिनता है इसमें बताओ, एकदम छूट जाएगा, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम जो छोड़ना चाहे छोड़ दो, छोड़ना चाहते नहीं, ढीली ढीली वृद्धि है, चाहते नहीं तो कैसे सोचे, मैं ऐसी स्त्रियां देखी है, अपने पति को छोड़ दिया और दूसरी शरीर भी, एक ब्राह्मणों की छोरी, मैं तो शादी, ब्राह्मण बड़े खराब लगेगा, मैं तो शादी हुई, माँ बाप कहते हैं माँ बाप से, अच्छा ब्राह्मण अच्छा पवित्र ब्राह्मण है, मैं तो शादी हुई, ऐसा होता है कि नहीं, तो छोटा कर गया, अब ब्राह्मण के छोड़ कर मैं तो के पीछे चलेगी, बोलो ये तो एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम पक्की, हमारे को लेना नहीं है, घर वाले सब रहते हैं, सब रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बोले हम नहीं देते, एकदम सीधी बात है, सरल बात, हमारा तो ऐसा दिखता भाई, मैं ठगाई नहीं करता हूं, दिखता ऐसा है, छोड़ना चाहो पट छोड़ पट, छोड़ दिया, छोड़ दिया, बस राम निवासी बचे, इनको कई वर्षों पहले मैंने कहा था, उनको आप मास्टर आ जाओ, नहीं आए, अभी बुलाए नहीं, आ पाया, छोड़ छोड़ गए, नहीं चाहते मेरे घर में नहीं आए, ये छोड़ रहा है मेरे घर बिना कहीं आ गए, पूछ लो उनको सच्ची एक झूठी, मैं तो मेरे मैंने अपने स्वार्थ से देखा कि आप आ जाओ तो अच्छा रहेगा, आए ही नहीं, अब वही मकान है, वही है, अब कोई दूसरा नहीं है, तीन महीनों का समर्थ करते है, दो महीना का क्या हो गए, पर वही नहीं हुई, गुरु द्वारा है, गुरु गुरु भाई है, वे क्या कहेंगे कि तीन महीना पहले कैसे छोड़ दिया, दशहरा से दशहरा होता है, दशहरा सब छोड़, कई उदाहरण मिले, कई उदाहरण मिले, कई उदाहरण मिले, छूटता नहीं, ऐसा मिलता है, छूटता है, ऐसा मिलता है, दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। इन माया में भी कोई हिम्मत करे कि मैंने छोड़ दिया, मैं जानता हूं कहीं गई हो, छोड़ दिया, छोड़ दिया। माई को शरीर है वो छोड़ना मुश्किल होता है, पर छोड़ दिया। एक पैसा ही है भाई का देना नहीं, घर वाला गए, खुद का कमाया हुआ पैसा है, खुद का कमाया हुआ, भाई ने नहीं दिया, ए भाई चाहता तो नहीं जावे, ये जावे नहीं। बारिश निकल कर आ गई, आधा कर दिया बंद, बारिश निकल कर आ गई, फिर एक कोड़ी बेचारा नहीं, स्त्री शरीर होता है ऐसा, पुरुष शरीर तो सुगमता है, स्त्री शरीर कठिनता है, कठिनता है बड़ी पक्की है, बड़ी पक्की हम जानते हैं ऐसा। तो आप एक बात कैसे मान ले, मैंने देखा है, छोड़ना चाहो छोड़ना, अभी अभी अभी छोड़ना चाहो, जितने बैठे हैं इनमें कोई छोड़ना चाहे हम छोड़ दे रहे, छूट जाएगा, छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। मरते हो छूटता है नहीं, मरते हो संबंध रहता है क्या, हम मर गए बस, हमने भी किया ऐसा, हमारे लिए तुम मर गए, तुम्हारे लिए हम मर गए, खत्म रखा। अरे ऐसा भी किया है कि हमारे लिए तुम मर गए, तुम्हारे लिए मैं नहीं मरा हूं, मेरे लिए तुम मर गए, तुम्हारे लिए मैं मरा नहीं हूं,